Book 2 78 78 78 الصفات 1 Adjective 1 Adjective 1 امرأة كبيرة السن O femeie bătrână O femeie bătrână. Imra'atun semina. O femeie grasă. O femeie grasă. Imra'atun fudulia. O femeie curioasă. O femeie curioasă. Seyaratun jadida. O mașină nouă. O mașină nouă. سيارة سريعة. O mașină rapidă. O mașină rapidă. سيارة مريحة. O mașină comodă. O mașină comodă. ثوب أزرق. O rochie albastră. O rochie albastră. ثوب أحمر. O rochie roșie. O rochie roșie. Thaubun ahdar. O rochie verde. O rochie verde. Șantat yad sauda. O poșetă neagră. O poșetă neagră. Șantat yad bunia. O poșetă maro. O poșetă maro. Șantat yad baida. O poșetă albă. O poșetă albă. Nasun lutafa. Oameni drăguți. Oameni drăguți. Nasun muhazzabun. Oameni politicoși. Oameni politicoși. Nasun muhimun. Oameni interesanți. Oameni interesanți. Atfalun mahbubun. Copii drăguți. Copii drăguți. Atfalun waqihun. Copii obraznici. Copii obraznici. Atfalun muaddabun. Copii cu minți. Copii cu minți.